kuştan yetim geldi dünyaya. Öksüz kaldı henüz 6 yaşında. O doğuştan yetim geldi dünyaya. Öksüz kaldı henüz 6 yaşında. Çattı Ebu Cehil denen belaya. Kainatın peygamberi efendim, canım efendim. Çattı Ebu Cehil denen belaya. Kainatın peygamberi efendim, canım efendim. Bir efsane idi sen de Medine. Şimdi İslam düşmüş kendi derdine. Hasret kaldım senin güzel yüzüne. Sen gidelim perişanız efendim. Bir efsane idi sen de Medine. Şimdi İslam düşmüş kendi derdine. Hasret oldum senin güzel yüzüne. Sen gidelim perişanız efendim. Yaşında gidi tacı başına. Sıddık Ekber'i aldı yanına. 40 yaşında gidi tacı başına. Sıddık Ekber'i aldı yanına. Başladılar şanlı tebligatına. Kainatın peygamberi efendim, canım efendim. Başladılar şanlı tebligatına. Kainatın peygamberi efendim, canım efendim. Bir efsane idi sen de Medine. Şimdi İslam düşmüş kendi derdine. Hasret kaldım senin güzel yüzüne. Sen gidelim perişanız efendim. Bir efsane idi sen de Medine. Şimdi İslam düşmüş kendi derdine. Hasret kaldım senin güzel yüzüne. Sen gidelim perişanız efendim. Geldi hicret vakasının zamanı. Kuşattılar şanlı ordu kervanı. Geldi hicret vakasının zamanı. Kuşattılar şanlı ordu kervanı. Uzandılar Medine son mekanı. Kainatın peygamberi efendim. Uzandılar Medine son mekanı. Kainatın peygamberi efendim, canım efendim. Bir efsane gidiysem de Medine. Şimdi İslam düşmüş kendi derdine. Hasret oldum senin güzel yüzüne. Sen gidelim perişanız efendim. Bir efsane idiysem de Medine. Şimdi İslam düşmüş kendi derdine. Hasret oldum senin güzel yüzüne. Sen gidelim perişanız efendim. Efsane bir gün nihayet buldu mu? Ümmet-i Muhammed yasa buldu mu? Bu efsane bir gün nihayet buldu mu? Ümmet-i Muhammed yasa buldu mu? Muhammed Hamzu Kevser'e kavuştu mu? Kainatın peygamberi Hamzu Kevser'e kavuştu mu? Kainatın peygamberi efendi, canım efendi. Bir efsane idiysem de Medine. Şimdi İslam düşmüş kendi derdine. Hasret oldum senin güzel yüzüne. Sen gidelim perişanız efendim. Bir efsane idiysem de Medine. Şimdi İslam düşmüş kendi derdine. Hasret oldum senin güzel yüzüne. Sen gidelim perişanız efendim.